Żegnamy reklamy. Na zegarach 13, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy w kopalni Mysłowice Wesoła czekają na poprawę warunków pod ziemią. Na razie nie pozwalają one na poszukiwanie zaginionego górnika. Motorniczy tramwaju w Łodzi, który po pijanemu zabił 3 osoby, stanie przed sądem. Właśnie trafił tam akt oskarżenia w sprawie styczniowego wypadku. Wynaleźli energooszczędne i przyjazne dla środowiska źródło światła. Za niebieskie diody Nobla z fizyki dostało 3 Japończyków. Ratownicy pracujący w kopalni Mysłowice Wesoła są gotowi w każdej chwili rozpocząć akcję poszukiwania zaginionego górnika. To jednak na razie nie jest możliwe. Czekają, aż warunki w tym rejonie, m.in. podziemny pożar, przestaną zagrażać ich bezpieczeństwu. 42-letni mężczyzna został w wyrobisku po tym, jak wczoraj wieczorem doszło w kopalni do zapalenia i prawdopodobnie wybuchu metanu. W strefie zagrożenia znajdowało się wówczas 37 górników, 36 udało się wydostać, jeden wciąż jest pod ziemią. Agnieszka Drążkiewicz. Poszukiwania zaginionego górnika przerwano, bo ekipy ratownicze badają stan powietrza w rejonie wczorajszego wybuchu. Dopiero po stwierdzeniu braku zagrożeń ratownicy wejdą pod ziemię. Wtedy akcja będzie szybka, zapewnia szef sztabu poszukiwawczego Grzegorz Standziak. Pracownika znajdziemy na pewno bardzo szybko. Kwestia tylko, żeby tutaj można było wejść bezpiecznie, ponieważ my z grubsza wiemy, gdzie pracownik się znajduje. W kopalni cały czas jest rodzina zaginionego. Ojciec 42-letniego górnika powoli traci jednak nadzieję. Obok kombajnistów to mógł być w tym największym punkcie zagrożenia. 36 górników po wybuchu metanu udało się wydostać na powierzchnię. Stan 18 jest poważny. 7 lekarzy utrzymują w stanie śpiączki. Będziemy je nawadniać, utrzymywać ciśnienie, robić dzisiaj badania diagnostyczne. Potem podejmiemy decyzję, czy skorzystamy z komór hiperbarycznych. Tłumaczy dyrektor siemianowickiej operzeniówki Mariusz Nowak. Dla życia rannych decydujące będą najbliższe dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W drodze na Śląsk jest premier. Ewa Kopacz odwiedzi poszkodowanych górników, spotka się też z ich rodzinami i weźmie udział w posiedzeniu sztabu akcji działającego przy kopalni Mysłowice Wesoła. Przed łódzkim sądem stanie 35-letni motorniczy, który 6 stycznia kierując tramwajem zabił 3 osoby. Był pijany. Mężczyzna nie zatrzymał się na przystanku i na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie. Na przejściu dla pieszych potrącił 3 starsze kobiety. Wszystkie zginęły. Motorniczy przyznał się do winy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Złożył wyjaśnienia zgodne z dokonanymi w sprawie ustaleniami. W szczególności potwierdził, że w godzinach pracy spożywał alkohol. Twierdzi jednakże, że samego wypadku nie pamięta. Wszystko wskazuje zatem na to, że usnął zamroczony alkoholem. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, a także sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu 12 lat więzienia. Akt oskarżenia trafił właśnie do sądu. Za nowe światło, które rozświetliło świat, Nobla z fizyki dostało 3 Japończyków. Isamu Akasaki i Hiroshi Amano z Japonii oraz Shuji Nakamura z USA. Królewska Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała ich za wynalezienie diod emitujących niebieskie światło. Czerwone i zielone diody istniały już wcześniej. Niebieskie były potrzebne, by połączyć 3 barwy i uzyskać światło białe. Stworzenie ich nie było łatwe, bo niebieskie światło ma najkrótszą długość fali i najwyższą energię. Dzięki niebieskiej diodzie mamy źródła białego światła, które są znacznie bardziej wydajne i trwałe, tłumaczył ekspert szwedzkiej akademii profesor Per Delsing. Takie żarówki są dziś na ulicach, w domach i w latarkach telefonów komórkowych. Zdaniem profesora Krzysztofa Meissnera z Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnięcie tegorocznych noblistów było bardziej wyczynem z dziedziny inżynierii niż fizyki. Od strony technologicznej to było bardzo duże osiągnięcie, natomiast od strony teoretycznej no to nic nowego tutaj nie ma. Te technologie już zaczynają znajdować zupełnie nowe zastosowanie. Testowane są tak zwane systemy Li-Fi, które emitują nie tylko światło, ale jednocześnie sygnał internetowy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W dniu 62. urodzin prezydent Rosji wziął urlop i zniknął. Wiadomo jedynie, że Władimir Putin będzie świętował swój jubileusz na odludziu w syberyjskiej tajdze. Tymczasem na Kreml docierają listy z życzeniami i urodzinowe prezenty. Długich lat życia i sukcesów życzył Władimirowi Putinowi prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Szef rosyjskiego oddziału Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody Nikołaj Drozdow podarował gospodarzowi Kremla pluszowego tygrysa. Putin od lat patronuje programom ochrony tych drapieżników. Już wczoraj otwarto w Moskwie wystawę malarską poświęconą prezydentowi Rosji. 12 obrazów, liczba nawiązująca do 12 prac Herkulesa, pokazują Putina jako mitologicznego bohatera. Rankingi popularności rosyjskiego prezydenta wciąż przekazują przekraczają 80%. Mieszkańcy Moskwy widzą w Putinie, to trudno skazać. Jest sprawiedliwy, dobrze kieruje państwem, ja mu całkowicie ufam. Ja вообще ему полностью доверяю. Sam prezydent chciał uczcić swoje 62. urodziny z dala od gwaru miasta, polityki i codziennych obowiązków. Już wczoraj wyleciał z Moskwy gdzieś w syberyjską tajgę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 14. Chmury tylko na zachodzie i tam może przelotnie padać, poza tym wszędzie pogodnie, ale w całym kraju silny wiatr. W Suwałkach 14 stopni, w Trójmieście 15, w Zamościu 16, w Koninie 18, w Opolu 19, 20 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Każdy, kto pożycza pieniądze, powinien kierować się jedną podstawową zasadą. Zawsze pożyczaj tak, by być winnym jak najmniej. Właśnie dlatego dla wszystkich, którzy chcą pożyczać z głową, aż do końca października przedłużyliśmy wielką wyprzedaż kredytów gotówkowych w Getin Banku. Nie czekaj, skorzystaj z wyraźnie niższego oprocentowania i ciesz się zdecydowanie obniżoną prowizją, aby później nie trzeba było oddawać zbyt wiele. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Get in Bank. Praktycznie. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. I niskie ceny od Lidla. Uda lub podudzia kurcząt jedynie po 5,54 za kilogram. Kupione! I kolejna okazja. Polska sałata lodowa, idealna do sałatek, tańsza aż o 50%. Sałata tylko złoty 49 za sztukę. Sprzedana! A ser Gouda w kawałku tylko 4,44 za 400 gramów. 4,44 i ser zjedzony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uda lub podudzia kurcząt 5,54 za kilogram. Sałata lodowa złoty 49 za sztukę. Ser Gouda w kawałku 4,44 za 400 gramów. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Po 13, a zatem 3 wymiary gitary. Jeśli przyjąć, że radio jest teatrem, to zwykle zastanawiamy się, czy w teatrze dzisiaj zgromadziła się publiczność, bo przecież Państwa nie widzimy. Ale od czasu do czasu przesyłają Państwo swoje sygnały 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program i Piotr Kordaszewski dba o wszystko. Także o to, aby zapis naszego spotkania muzyczny znalazł się na stronach internetowych. 3 wymiary gitary. Dzień dobry Państwu. Zaczyna Młodzież Zagraniczna. Niesłychanie utalentowany młody gitarzysta Lawrence Jones, tak się nazywa. Zresztą słuchacze, stali słuchacze Trzech Wymiarów Gitary już go poznali i wiem, że na państwa półkach prywatnych także jego płyty. To, co uderza, to niesłychana dojrzałość tego młodego, niespełna 20-letniego człowieka. To chyba było tak, jak to się dzieje także ze słuchaczami Trójki, że rodzinnie przekazujemy sobie pewne albumy, pewne płyty. Wspólnie ich słuchamy, a potem dzieci idą już własną drogą, ale czerpią z tego, co wydarzyło się muzycznie w domu rodzinnym. Dziękuję Państwu za kontakt. Okazuje się, że nasza widownia pełna. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawy list napisał pan Karol. Mnie dziś nie było, ale nagrywałem program, dlatego ten mail jest z przyszłości. W przyszłości spotkanie z naszymi gośćmi. Teraz będą polscy młodzi artyści, bo dziś premiera tej płyty. Jest zatytułowana Petarda. Właśnie. No właśnie, dzisiaj jest premiera tej płyty. Robert Friedrich jest w studiu. Dzień dobry. Witam, witam wszystkich. Cześć jeszcze raz. Dzisiaj jest premiera płyty Petarda Arkanoego i za chwilę o tej płycie porozmawiamy, ale wcześniej, bo nie widzieliśmy się od tego momentu, chcę zapytać, jak poszło w Poznaniu, bo ja dostałem takie recenzje bardzo entuzjastyczne. No, Luxfest, ja mam zawsze stres, jak już ten festiwal się zbliża. Mówię, to jest ostatni raz, ale jak się kończy festiwal, mówię, za rok robimy na pewno. Bardzo fajnie się wszystko udało. Te wszystkie niespodzianki, które były zapowiedziane, się udały. AC Drinker w pierwszym składzie. Ogromne wzruszenie totalnie. Wszyscy teraz się śmieją, wrzucają na portalach moje zdjęcia. Podobno byłem cały czas od ucha do ucha roześmiany. Niesamowitym wydarzeniem był koncert 2M23, który po latach się spotkał i przyłoił nieźle z mocą. Zaskoczył wszystkich koncert Natalii Niemen i Digandy. Na początku były takie wpisy ludzi, którzy czekali na ten festiwal, ale po cóż jakaś Diganda folkowa, albo po cóż Natalia Niemen? Po koncercie chylili czoła i mówią: dobrze, że takie rzeczy możemy usłyszeć, bo nigdy, nikt z nas by nie wiedział, że to jest taka wartościowa i fajna muza. Mało popularna może w mediach, ale warto to zobaczyć. W programie trzecim Diganda jest znana i to ja też chcę powiedzieć, że przy okazji takich festiwali bardzo dobrze jest, kiedy ta droga nie jest tylko prosta, że możemy gdzieś skończyć. Tak, no Luxfest ma zadanie promować rzeczy mało popularne i też na końcu ludzie wychodzą bardzo zadowoleni. Te warsztaty dla rodzin, dla dzieci były super udane. No myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Ja byłem totalnie zmęczony. 2-3 dni potem festiwalu jeszcze chodziłem do tyłu, ale bardzo szczęśliwy i to jest... Wolę być tak, niż wypoczęty i nieszczęśliwy. Petarda, nowa płyta Arkanoego. To musimy powiedzieć dla tych z Państwa, którzy być może no nie po raz pierwszy, ale od niedawna zetknęli się z twórczością Arkanoego, myślę o panu Krakersie, to już jest chyba kolejny skład dzieci, które... To już jest czwarty skład, bo ten pierwszy skład Arkanoego, 15 lat już ma Arka, no to już są zamężne, towarzystwo jest zamężne, żonate, są dzieci, ja mam przecież wnuki, już dwoje wnucząt, także czas leci, ale te, jak widzimy na koncertach, te stare piosenki są nadal aktualne, a te nasze najnowsze, najmłodsze dzieci, które teraz mają po kilka lat, one są no, bardziej rokowe, bym powiedział, i chcą rockowej muzy i dlatego ta nowa płyta Petarda jest rockowa. Robert, powiedz, bo wydaje mi się, że przy okazji realizacji takich pomysłów muzycznych rodzą się pewne trudności jednak. Ta pierwsza trudność, którą chciałbym, abyś wyjaśnił albo rozwiał, polega na tym, że to jest jednak współpraca między dziećmi i dorosłymi. To są dwa światy, które się muszą spotkać, dlatego że wydaje mi się, że dzieci w tych kompozycjach Arkanoego, w tym przedsięwzięciu, jaką jest Arkanoego, nie są tylko pasywnymi odśpiewaczami, ładne słowo. One w tym żywo uczestniczą, mają własne interpretacje. Jak się spotykacie? Jak przenikają się te dwa światy dorosłych i dzieci? To jest na zasadach takich współpracy takiej partnerskiej i widzę, że ja mam jeszcze w sobie, mimo że jestem dziadkiem, to dużo dziecka i mi się dobrze z dziećmi pracuje. Jest tu publiczność najlepsza, dlatego że niepodatna na naciski z różnych stron medialnych i tak dalej, że oni są szczerzy, albo im się coś podoba i chcą tego słuchać i tańczą, albo im się to nie podoba, mówią: wiocha, nie śpiewamy do tego, nie chcemy i tak dalej. No, z naszymi dziekami jest o tyle fajnie, że one zawsze wiedzą, że mają swoje pole, że ja mogę coś zaproponować, ale oni powiedzą: ale tak nam się za wysoko to jest, możemy zaśpiewać trochę inaczej. Jak? Zaproponowały, mówię: super, nawet lepsza melodia niż ja ułożyłem. No i tak ma być. Tytuły one wymyślają niektóre. Na tej płycie zaskoczyły mnie różnymi propozycjami, tam Nie cykali się, albo Wuchta wiary. Ja mówię, no to są takie propozycje, które też z mojej strony szalone, no muszą akceptować, a ja muszę ich szalone pomysły akceptować. Ja bardzo lubię pracować z dzieciakami w studio, bo to w sumie nie jest praca, tak jak z zespołem Lux Torpeda, to siedzimy godzinami, szlifujemy każde słowo. To tutaj w wypadku Arki łapiemy moment, nie? Że ktoś tam, no na przykład na tym utworze Nieidealna, nasza Matylda zaśpiewała to raz i właściwie to już było nagrane. Oczywiście technicznie miałem problem, bo mówię: ojejku, ona nie wzięła pop filtra, tak jak tu używamy, który pomaga przy nagraniach, tylko stanęła tuż przy siatce, więc tam są jakieś przestery. Ale mówimy: w końcu to jest prawda. Ona tak stanęła, chciała być blisko mikrofonu. Zresztą to będzie można dzisiaj już obejrzeć, bo do tej piosenki, co puściłeś, dzisiaj w sieć wpuszczamy teledysk robiony przez Stację 7, przez Marcina, który właśnie montuje ostatnie momenty montażu i będzie dzisiaj można zobaczyć, jak Matylda, córeczka mojej kuzynki, nagrywała Nieidealną. Nieidealna, to dzisiaj w sieci polecamy Państwu. A teraz ta druga trudność, która myślę, że Nie tyle dla mnie jest trudna, ile bardzo rzadko się w ogóle w tej chwili w mediach o tym rozmawia, bo powiedzmy szczerze, że ta płyta i Arka Noego jest to zespół, który wykonuje muzykę chrześcijańską, katolicką. Tam są odniesienia i do Biblii, tam są odniesienia do Boga. Jest na przykład utwór pod tytułem że Pistolet na święconą wodę. Czy to nie jest tak, że czasami masz wrażenie, że część osób trochę się od tego dystansuje, ba, ja nawet myślę, że jest część osób, u których wywołuje to taki element niechęci, oczywiście, a nawet agresji, co mnie bardzo mocno zdziwiło. Wiesz co, ja powiem tak, my jesteśmy katolikami, ale to, co śpiewamy, nie jest katolickie, tylko jest życiowe. Jeżeli ktoś żyje Bogiem na co dzień, to śpiewa potem o tym, to jest zupełnie naturalne. Ja się nigdy tego nie wstydziłem, nigdy z tego powodu nie miałem trudności, a jak ktoś ma problem generalnie z relacjami z górą, to gdzieś musi się wyładować. No i wtedy ma prawo wyładować się na takich, którzy mówią, ty jesteś katolikiem, to ja ci teraz powiem, co o tobie myślę. Ale to jest jakby wpisane w koszty. Natomiast ta radość bycia w dobrej relacji z Panem Bogiem jest tak wielka, że wszystkie te dodatkowe przeciwności nie są straszne, nie? Natomiast sama Arka, która wiele razy przekonała swoją naturalnością i prawdziwością tego, co wykonuje, zaskoczyła chociażby wygrany Woodstock, Złoty Bączek. Nie głosowano na żaden punkowy, rockowy, metalowy zespół, tylko na Arkę Noego. To znaczy, przecież ja tych ludzi nie namawiałem, głosujcie, bo nawet nasze portale nie są takie prężne jak Lux Torpedo albo innych metalowych, czyli Kapel i nie. To po prostu ludzie z Woodstock zadecydowali. Ten zespół na scenie jest rewelacyjny, mogliśmy się bawić, śpiewać i nikt nas nie moralizował. Ja jak piszę teksty, raczej piszę o swoim życiu i piszę też o swoich doświadczeniach, ale nigdy nie chciałbym wymagać od słuchacza wiary, nie? Nie wymagam wiary. Nie mogę, to jest tak jakbym wleciał na, nie wiem, no nie, po prostu nie tak, chcę ja wiem o czym robić, mówisz, to znaczy no. I ja myślę, że wszystko to, człowiek co jest wolny, nie? To, co jest zawarte na tej płycie jest takie nieagresywne. Ale ja bym powiedział, zobacz, tu jest historia z Księgi Daniela, to mógłbyś mi powiedzieć, że to jest muzyka żydowska nawet. No tak, nie? No tak. A ten utwór, który słuchaliśmy, nieidealna, to jest problem każdego człowieka, nieakceptowanie siebie takim, jaki jest. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, znajdzie na tej płycie i w tym śpiewaniu dzieci, które na tej płycie, co też chcę podkreślić, są poważnie traktowane. To jest zawsze, dla mnie bardzo zawsze ważne. Znajdzie takie wartości uniwersalne. No, choćby ten utwór właśnie nieidealny. No, przecież żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy musimy być od przedszkola zaprogramowani na zwyciężanie, na sukces, a przecież tak w życiu nie jest. Czasem nie jest. Dlatego ja lubię mieć tą wolność, że nie muszę być idealny. Mogę się mylić, mogę popełniać błędy. No po prostu też czuję, że w moim domu wszędzie ludzie mogą, wybaczają mi, nie? Że mają tyle cierpliwości, miłości. Ja też się tego uczę, żeby wybaczać innym. I to jest cudowne, nie mieć urazy w sercu i mieć wolność i wybaczać, nie? To pozdrowienia dla was wszystkich i gratulujemy nowej płyty. Cieszysz się z nowej płyty? No, na maksa, bo to jest muzyka rockowa, którą bardzo kocham, prawdziwa, gitarowa muza. Zresztą jak kogoś rażą teksty, może sobie instrumentalne wersje na płycie posłuchać. Tak, bo to ważne. Tam jest, słuchaj, sprzęt lat 60., gitara lat 60., efekt, na którym nagrywał Janek Borysewicz. No po prostu ja kocham takie gitarowe granie, a nasze dzieciaki też to lubią, wolą to niż Vive i MTV, nie? I jeszcze tylko państwu dopowiem, że jest 10 utworów na nowej płycie Petardy, a potem po 10 rozpoczyna się instrumentalna część tej płyty. I jeszcze znaczy, niespodzianka to sam, tam jest, i jeszcze ale to nie będę mówił. Kto ma dobra płytę, to już wie. Lica był państwa gościem, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Pazury? A ja ty! Kto wygra? Ja czy ty? Ja jestem ja, ty jesteś ty. Kto wygra wojnę? Ja czy ty? Ja pies i kot, dogadać się nie mogą. Tak ja nie mogę dogadać się z tobą. Yeah. bardzo długa jest Państwa korespondencja do Licy. Wszystkie informacje zawarte w Państwa mailach będą mu przekazane na jego adres pocztowy. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. I teraz jeszcze dwie sprawy. Czy rozpędzony ma szansę na zestaw do głosowania? Pewnie tak. Po drugie, płyty dla Państwa zostawił Robert. Trzy płyty Petarda Arkinałego. Teraz proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek w Warszawie. 22, 7 trójek, trzy płyty Petarda, nowa płyta Arkinałego, dziś premiera także w programie trzecim. No a teraz zespół, który będzie świętował swoje... Ja właśnie nie wiem ile, muszę policzyć. Będzie 25 lat zespołu. Oni powstali dokładnie 12 października 1989 roku. Zespół SETI, polski zespół, będzie świętował swoje urodziny w najbliższy piątek, czyli na dwa dni przed urodzinami. W najbliższy piątek we Wrocławiu. Nowa płyta zespołu SETI ukaże się 3 listopada. Też będziemy ją mieli i też jej z radością i uwagą posłuchamy. A klub, w którym będzie się odbywała ta impreza urodzinowa, jego nazwa wróży bardzo dobrą zabawę, dlatego że klub nazywa się Od Zmierzchu do Świtu. Zespół SETI. 3 października nowa, tak, 3 października nowa płyta zespołu SETI. Naświętujemy 10 w piątek w klubie wrocławskim Od Zmierzchu do Świtu. Tam 25 lat zespołu SETI. Od nas wszystkich tutaj z 3 wymiarów gitary wszystkiego najlepszego. Najdobrej płyty, a płyta dotrze do nas chyba jeszcze przedpremierowo, także zobaczymy, co tam na nowej płycie zespół SETI. Płyty Arki dziś dla pani Małgorzaty Niećko-Stychów, dla pana Dariusza Przybylskiego z Warszawy i dla pana Marcina Hawryluka z Łosic. Życzę przyjemnego, wspólnego, rodzinnego słuchania. No a teraz już koniec tygodnia. Zapowiada się bardzo bluesowo. Jak państwo wiedzą, 34. edycja festiwalu Rawa Blues. Tym razem będzie to dwudniowa edycja. W piątek dzień fascynujący. Trwają próby w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Sala jest podobno i akustycznie, i wizualnie imponująca. Bilety sprzedały się, bądź jest ich jeszcze jakaś mała końcówka. Przypomnę, tam pierwszego dnia w piątek wystąpi Eric Bibb, niezwykle zasłużony bluesman. Ciągle młody, porywający swoimi interpretacjami i to będzie wielka, wielka zabawa i wielkie święto w tej nowej siedzibie. No a potem coś, na co bardzo wielu z nas czeka, mianowicie Irek Dudek w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dzisiaj, kiedy z Irkiem rozmawiałem, o godzinie 11 trwały próby i część utworów jeszcze wymaga drobnego przearanżowania. W każdym razie głośno tam w siedzibie i prace trwają, ale Irek zapewnia, że wszystko na piątek będzie gotowe. I ten pierwszy dzień zapowiada się imponująco. Kolejny dzień, ten drugi, czyli sobota, to będzie dzień jak zwykle małej sceny, tej bocznej. Laureat tej bocznej sceny wystąpi potem na scenie głównej, a na scenie głównej wieczorem spotkania z wieloma artystami, między innymi na zakończenie będzie wspólne dżemowanie. Irek obiecał w rozmowie tutaj, kiedy spotkaliśmy się, że pojawią się prawie wszyscy artyści, którzy biorą udział w tegorocznej 34. edycji Rawy. No i będzie to wielkie śpiewanie dla Ryszarda Lidla. Wystąpi między innymi zespół Cree. Wielkie świętowanie, no i tak mi się wydaje, że to będzie nie tylko piątek, nie tylko sobota, ale także część niedzieli, dlatego że po zakończeniu spotków wszystko to przenosi się jeszcze do katowickich klubów muzycznych. Zresztą tak to się wszystko zaczynało. Rawa zaczynała się w klubach muzycznych w Katowicach. Teraz przeniosła się do takich pięknych sal koncertowych. No i pewnie jak to mówił Rysiek, skończymy nad ranem. Rawa Blues Festival. Jedną z gwiazd będzie Robert Randolph. Jaka będzie zabawa? Czy przyjedzie Carlos Santana? Tego nie wiem, ale na Rawie wszystko zdarzyć się może. Na pewno Robert Randolph and the Family Band pojawią się na tegorocznej Rawie w drugim dniu tego festiwalu, czyli w sobotę. No i będzie świetna zabawa, tam zapraszamy, bo Na Rawie zawsze jest przyjemnie. To, co dzieje się po Rawie, też jest bardzo przyjemnie i polecam Państwu jeszcze spotkania i jamowanie do świtu, bo to też są bardzo przyjemne momenty. Rawa Blues Festival, 34. edycja, rozpoczyna się w najbliższy piątek, to będzie 10. dzień października. Gordon Haskell teraz, znany Państwu, to nie jest człowiek, który wykonuje tylko jeden utwór How Wonderful You Are, najbardziej Państwu znany także z anteny programu trzeciego. Ma bardzo bogaty repertuar, można się o tym przekonać, bo on akurat odbywa trasę koncertową w naszym kraju. Dzisiaj będzie w Bydgoszczy, jutro w Lesznie, pojutrze zaplanował Zieloną Górę i 11 października koncert w Żyrardowie. Potrafi śpiewać każdy w zasadzie repertuar. Ostatnio Państwo poznali go w repertuarze J.J. Cale'a. Don't take her for granted. Had a hard time. Don't misunderstand her or play with a man. Treat her so gently. It's gonna be you one time. You gotta know she's a sensitive kind. She gets so lonely just waiting for you. You are the only thing to see her through. And if you believe, I know you'll find your only ring of life. A sensitive kind. See the rhythm of the night. Gordon Haskell na trasie koncertowej w Polsce. Jeśli ktoś będzie miał możliwość wybrania się na koncert Gordona, polecam serdecznie. W ubiegłym roku wystąpił w Bełchatowie i był to czarowny wieczór. To napisał pan Paweł z Bełchatowa. Program Trzeci Polskiego Radia, Trzy Wymiary Gitary. Nowe okoliczności. Tak jest zatytułowana nowa płyta gitarzysty Krzysztofa Misiaka. To jest pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z nową płytą. Nowe okoliczności, tak jest zatytułowana ta płyta. Krzysztof Misiak. Zapis tego, co prezentowaliśmy, znajdą Państwo na stronach internetowych. A my dziękujemy. Agnieszka, Piotrek i Piotrek. Do usłyszenia. The sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows. Sailing on, sprung a leak.